angels, Mickey. They're coming down for us from heaven. And I see you riding a big red horse. And you're driving the horses, whipping them. And they're spitting and frothing all on the mountain. And they're coming right at us. And I see the future. There's no death. Because you and I were angels. I love you, man. I know you do, baby. I've loved you since the day we met. Anyone's ever had a heart wouldn't turn around and break it. And anyone who's ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweetie Jane. Από το ραδιόφωνο, καλησπέρα. Σήμερα 5η 18 Τετάρτου. Στην παρέα μας θα έχουμε τους B-Sides. Τι πάνε το φραπέ. Μικρόφωνο και επιλογή της μουσικής έως στις 10, ο Γιώργος Σταθόπουλος. Αυτή είναι η Coldplay και το Trouble. Και συνέχεια σε λίγο. Spiderweb is tangled up with me, and I lost. It's me in the middle, so I twist and Καρποστάλ Κυκλάμινο. Ετοιμαζόμαστε σε λιγάκι, θα είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Μαδρουγάδα. This old house. So bright, here in this night will not end. There's a boy and a girl who know all the wrong words. Maybe you and I need no more. It's so good to be alone with you. It's so good to be open-eyed. They won't know the same old story. Once we step back into this old house, this old house, where every door is open. Listen real close, this old house, this old house. We know there's more to this than that. Nation unto the soul man. This old house is where considerate God never said. Now there were days when we would fall. Those guiding stars would shine no more. Oh, it's alright with me. We just don't talk it over and stay the rest of this day in this bed. It's so good to be alone with you. It's so good to be open-eyed. And they won't know the same old. Once we step back into this old house, this old house, where every door is open. Take it real slow, this old house, this old house. We know there's more to this than that. Never leave this old house. Oh, in this old house, we know there's more to this than that. Never leave this old house. Oh, this old house dissolve. We know there's more to this than that. Never leave this old house. I don't know about the stormy weather. I only sit here and watch the cars go. Αυτό ήταν το Cars Go By από την πρόσφατη δουλειά του Playground Noise. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από τα παλιά των B-Sides. Διαφημίσεις και σε λιγάκι... Α, ήρθε και ο Χρήστος. Θα τα πούμε. Spoken silent. No doubt you touched me. Do you recall? When you stretched out your arms on awakening when early May morning, no doubt you kissed me trying out in the mirror you knew. Lipstick, but you won't recall. You didn't expect that I would wait. That I would fit in so many small things. Τι φρούτο είναι πάλι αυτό? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σου νεαρέ, πώς σε λένε? Με λένε Νίκο Κάσδαγλη. Είμαι 18 χρονών και ήρθα από την Πάτρα. Βλέπω το ραδιόφωνο. Ωχ, τι φρούτο είναι πάλι αυτό? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σου νεαρέ, πώς σε λένε? Με λένε Νίκο Κάσδαγλη. Είμαι 18 χρονών και ήρθα από την Πάτρα. 18, όχι, και από Πάτρα, καρναβάλια, κατάλαβα. Θέλω να με κάνετε star, κύριε Ψωνάκη. Θέλω να με κάνετε star. Έχω διαλέξει να σας πω τον Gautier, το Somebody That I Used To Know. Τον Gautier, κατάλαβα, κουστούμι θα μας πεις. Τέλος πάντων, πες το να δούμε τι έχεις να πεις. Πάμε μουσική. But you didn't have to cut me off. Τέρμα, πόπο, μας πήρε τα αυτιά αυτός. Καινούριο ταμπάκης μας τη μέρα, σε Παναγία μου. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο? Κύριε Ψωνάκη, μπορείτε να με ακούτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 7 με 8 στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Κάθε Κυριακή 10 με 12 το βράδυ βάζουμε μπρος τις μηχανές και ταξιδεύουμε στη hard rock και metal μουσική. On the road. Βιργινία Κατερίνη, Δημήτρης Κουγιάς, Join the Ride. Στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το ραδιόφωνο συναντά τη ζωντανή μουσική? Το live της εβδομάδας. Μία ακόμα μπάντα, ένας ακόμα καλλιτέχνης παίζει για εσένα και παρουσιάζει τη μουσική του. Συντονίσου κάθε Παρασκευή 7 με 8 ζωντανά από το στούντιο 2 του ραδιοφόρου του Βλέπω. Βήμα λόγου, επικοινωνίας, πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. We'll be right back. Λοιπόν, στην παρέα μας σήμερα έχουμε τους B-Sides ή αλλιώς το Χρήστο το Σωτηρόπουλο, τον Αντρέα το Ζαχαρόπουλο και τον Γιάννη τον Σπηλιωτόπουλο. Καλά τα λέω. Σας κοιτάω αλλιώς και τα λέω διαφορετικά. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Γεια σου Γιώργο. Ακούσαμε το MAM. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο έτσι, μιας και... Λοιπόν, έχω, Χρήστο, γράψει ένα πρόλογο που θέλω να πω στη γνωριμία που έχουμε τόσα χρόνια, γιατί ξεκινήσαμε, γνωστήκαμε πολλά χρόνια πριν και συναντηθήκαμε πολλές φορές, μπορώ να πω, στο δρόμο μας μέχρι τώρα, μέχρι τα χρόνια πάνω στις μουσικές πάντα. Έτσι, από, και θυμάμαι τελευταία συνέντευξη που σου είχα πάρει, γιατί σου είχα ξαναπάρει συνέντευξη. Αλήθεια. Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Τουλάχιστον 12. 12 ήταν, θυμάμαι, για ένα live που κάνατε στην Blaz μαζί τότε με Rain Pleasure. Εσείς ήσασταν στους Besides. Background. Ναι, Besides είναι τώρα. Στους Background, στο Mojo. Πριν ναι, από τότε. Τόσα χρόνια. Το 2001 πρέπει να ήταν. Ή 2. Ή 1 ή 2. Nobody cared, nobody ever cared. You're a lion, ain't a... Και μετά από τόσα χρόνια να είμαστε πάλι, πάλι τα καταφέραμε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, ποιοι είσαστε, πόσοι, από πού και να παρουσιαστείτε αν θέλετε να... Ωραία, είμαστε εμείς οι τρεις που μας είπες πριν και άλλοι δύο, ο Χρήστος ο Ανέστης και ο Γιώργος ο Πούρικας. Και τον Γιώργο τον θυμάσαι πολύ παλιά. Πολύ παλιά, ναι. Ναι. Παίζει να ήμασταν και μαζί στη συνέντευξη τότε. Όχι, ήταν ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Την είχαμε αφήσει απ' έξω και την κάναμε δυο μας τότε. Ναι, ναι, ναι. Δεν χωρούσε. Εντάξει, δεν χωρούσε. Δεν χωρούσε, γεια σου, Άγγελε. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε είμαστε. Είμαστε δισκογραφικά ενεργοί από το 2008. Συνειδητοποιημένα ως B-Sides ενεργοί από το 2007. Και όλα αυτά υπήρξαν σε μια συνέχεια από τότε που μας έχει πάρει τη συνέντευξη. Δηλαδή εγώ, ο Γιάννης και ο Γιώργος δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να παίζουμε. Η ίδια μπάντα είμαστε. Το πιο νέο μέλος είναι ο Ανδρέας. Ναι, είναι το πιο νέο μέλος. Είναι 2 χρόνια μαζί μας. Και ο Χρήστος που ήρθε το 2005 περίπου. Οι υπόλοιποι τρεις είμαστε από το 99. Αυτά. Ήμασταν και 10 χρονών τότε βέβαια, ξέρεις, μικρά παιδιά. Σωστά, ναι, μικρά παιδιά. Είμαστε πολύ μικροί τότε, μπορώ να πω. Οπότε και ο Γιάννης είναι από τους παλιούς. Ναι, ναι, ναι. Παλιοσυρά. Λοιπόν, εγώ ήμουν μικρότερος, ήμουν 9 βέβαια τότε. Ναι, ήταν πάντα ο μικρότερος ο Γιάννης. Κάθε χρόνο μικραίνουμε. Αλλά ήρθε ο Ανδρέας και τα διέλυσε όλα. Τι να κάνεις. Ωραία. Πώς δημιουργήθηκε η μπάντα και τι προοπτικές υπάρχουν. Δηλαδή, πού την πάτε τη δουλειά, πού θέλετε να την πάτε? Ναι, η μπάντα δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, σε συνέχεια εκείνου εκεί που κάναμε. Θέλαμε να ψαχτούμε αλλιώς, με άλλον ήχο. Και προέκυψε σταδιακά, βέβαια, έτσι, αυτό ναι, που οδήγησε στους B-Sides σήμερα. Τώρα, για το πού το πάμε, δεν έχουμε να σου δώσουμε σαφή απάντηση. Πριν από 5 χρόνια, ας πούμε, που ξεκινήσαμε δισκογραφικά, λέγαμε να γράψουμε κάτι να μείνει. Το κάναμε αυτό, είμαστε ευχαριστημένοι και από εδώ και πέρα κάθε βήμα το κάνουμε απλά γιατί έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Μέχρι να σταματήσουμε να έχουμε διάθεση, λοιπόν, θα υπάρχουν οι B-Sides. Πόσο βγήκε το όνομα? Πώς πάρθηκε η ιδέα για να γίνει το όνομα B-Sides? Ναι, πρέπει να τους είχα δώσει γύρω στα 1700 ονόματα. Κάθε βράδυ πήγαινα σπίτι, σκεφτόμουν ονόματα, τους έστειλα email. Μετά, δεν συμφωνούσαμε ποτέ. Μετά το Moods πήγαινε κάθε βράδυ σπίτι. Ναι, πρέπει να έχεις... ναι, σε εκείνο το μαγαζί σκεφτόμασταν. Κάθε πρωί λοιπόν σπίτι. Και σε εκείνο το μαγαζί σκεφτόμασταν τι ονόματα θα δώσουμε. Κατέβαινα από Αθήνα τότε κάθε Σαββατοκύριακο και πίναμε και σκεφτόμασταν ονόματα. Μήπως έρθει τίποτα καλό. Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά για να βρεις ένα σωστό όνομα, Χρήστο. Το ξέρεις. Και να που καταλήξαμε έτσι. Και το B-Sides πώς έπεσε στο τραπέζι, πώς έγινε? Ήταν ένα από τα πολλά και είχε φτάσει η στιγμή να κάνουμε μια συναυλία. Έπρεπε πια να αποκτήσουμε όνομα γιατί έπρεπε να το δώσουμε για να βγουν αφήσεις και τα λοιπά. Και το μόνο στο οποίο μπορούσαμε να συμφωνήσουμε εκείνη τη στιγμή... Είχα ξεχάσει ότι πρέπει να δώσουμε όνομα για μια συναυλία. Ναι, πράγματι. Και ήταν η φάση ότι παίρνουμε πια τηλέφωνα, ξεχνάμε τα email και αυτά και λέμε πρέπει να αποφασίσουμε σε κάποιο από τα επόμενα 5, ας πούμε, που υποτίθεται ήταν πιο... Δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο το όνομα, ήταν... Σημαίνει, απλά σου λέω το πώς προέκυψε. Θέλετε γιατί... να μας πείτε και τη στοιχομηθεία του τι σημαίνει? Εντάξει, φαντάζομαι αυτό το ξέρουν οι περισσότεροι, ότι είναι η πίσω πλευρά του 7-inch. Συνήθως τις παλιές εποχές, ας πούμε, που υπήρχαν οι δίσκοι. Δεν είναι οι παλιές εποχές, εδώ είναι οι δίσκοι, τώρα είναι η ώρα του δίσκου. Ωραία, που υπήρχαν μόνο οι δίσκοι. Είδες πως το διόρθωσα. Εντάξει, πολύ σωστά, ναι. Σωστά. Τότε οι εταιρείες βγάζανε στα συγκροτήματα που θέλανε στην α πλευρά το κομμάτι που θέλανε να σπρώξουν. Σωστά. Και τη β κατά κάποιο τρόπο την, απλά την καλύπτανε με ένα κομμάτι. Σε κάποιες περιπτώσεις η β πλευρά ήταν αυτή που τελικά γινόταν η εμπορική. Ναι. Έχει συμβεί αυτό, έχει συμβεί πολλές φορές. Όχι πάρα πολλές φορές, αλλά έχει συμβεί. Και κατά κάποιο περίεργο τρόπο συνέβη και σε εμάς με το Forest. Αντρέα, σε γενικές γραμμές, ποιος είναι ο ήχος σας? Αυτό... Μια σχέση και ο, ο lead singer της μπάντας. Ο ήχος μας είναι μια δύσκολη ερώτηση που μας την κάνουν πάντα. Θα λέγαμε ο ήχος, δεν μπορώ να σου πω κατηγορία μουσικής, είδος μουσικής ξεκάθαρα, αλλά σίγουρα το πρώτο CD των παιδιών, πρώτος δίσκος ήταν αρκετά σκληρό στον ήχο, ναι, με πολλές κιθάρες, πολλές παραμορφώσεις. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορώ να το κατηγοροποιήσω, δεν είμαι σε θέση. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το πώς βγαίνει η μουσική σαν μουσική, τώρα το πού ανήκει. Είναι δηλαδή λίγο... αν θέλουμε να βάλουμε μια κατηγορία, ξέρω εγώ. Μας είπαν ένα καλό πρόσφατα. Pop with an edge. Ναι, pop with an edge. Από έναν ακροατή τραγουδιστή των Mechanimal, μας άκουσε την εβδομάδα, μας το είπε έτσι. Pop with an edge. Απλά επειδή ο ήχος έχει κοψίματα σημαντικά σε σημεία που πρέπει να υπάρχουν. Χρήστο. Παρακαλώ. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον ήχο, δηλαδή γιατί επιλέξατε από τον προηγούμενο δίσκο σε σχέση με αυτόν να μαλακώσετε τον ήχο σας, να τον κάνετε λίγο pop with an edge, ας το θέσουμε έτσι. Εσύ ακούς αυτή τη διαφορά από το LP στο EP λοιπόν? Έχει διαφορά, ούτε σου. Θέλαμε να κάνουμε πιο χαρούμενα, παύλα, γρήγορα, ζωντανά τραγούδια. Αφενός γιατί θέλαμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη ένταση στο live. Σκέψε ότι το προηγούμενο από το LP και από τα συγκλάκια τα κομμάτια ήταν mid-tempo, κάποια λίγο πιο γρήγορα, κάποια λίγο πιο αργά, αλλά γενικώς το live μας δεν ήταν τόσο δυνατό. Νομίζω ότι θα παρατήρησες μια διαφορά, ας πούμε, στο live του Σαββάτου που δώσαμε στο λιθογραφείο. Ναι, ήταν πολύ. Ναι, γιατί όταν προσθέτεις. Και στα φωνητικά και σε άλλα πράγματα. Ναι, έχουμε δουλέψει και αυτό. Αλλά όταν προσθέτεις 3-4 κομμάτια τα οποία ξαφνικά έχουν ένταση, αλλάζει το όλο σετ. Και επίσης, για να πούμε τώρα και την αλήθεια, είναι και ύφος που ταιριάζει στον Αντρέα καλύτερα. γιατί κάθε μέλος στο group φέρνει μια νέα φρεσκά, ένα νέο αέρα. Ο Βασίλης είχε μια πιο μελαγχολική χρειά και αυτά, και τέριαζε αυτό που κάναμε. Ο Ανδρέας είναι πιο ζωντανός. Οπότε πήγαμε λίγο μπροστά και δεν ξέρουμε το επόμενο βήμα τι θα είναι. Θες να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον προηγούμενο δίσκο, να δούμε και ποιες είναι οι διαφορές? Θέλω. Διάλεξε ένα. Έχω βάλει το φόρεσμα, είμαστε εντάξει με αυτό? Ναι, μα μια χαρά. Πάμε. Από το LP Story Without End και την The Other Side, Χρήστο, έτσι? Ναι. Το 2010. Ναι. Έχετε κυκλοφορήσει σύνολο ποια και πόσα? Έχουμε δύο 7-inch singles, ένα και ένα τραγούδι δηλαδή. Ναι. Ένα CD, αυτό το Story Without End, και βγήκε και σε μια συντακτική έκδοση διπλού βινιλίου που είχε το LP μέσα και άλλο ένα LP με bonus tracks, κομμάτια που είχαμε γράψει τρία χρόνια, μέσα στα τρία αυτά χρόνια, και τα βάλαμε μέσα. Και βγάζουμε τώρα και ένα ακόμα EP. Είναι το πρώτο μας EP, αλλά τέταρτη μας συνολικά κυκλοφορία. Οι B-sides θα μπορούσαν να υπάρχουν σαν μπάντα, αλλά όχι με αγγλικό στίχο, με ελληνικό στίχο. Και κατά πόσο μπορούσε, το έχετε σκεφτεί αυτό, ή θα μπορούσε να υπάρξει μέσα στη μουσική σας? Δύσκολο μάλλον. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά μάλλον δύσκολο. Τα αγγλικά δεν προκύπτουν με κάποιο τρόπο βεβαιασμένο. Νομίζω ότι, ας πούμε, εγώ τουλάχιστον πέρασα από την ελληνική ροκ στην αγγλόφωνη, όταν άρχισα να πεθαίνει στην Ελλάδα το ελληνικό ροκ. Οπότε, ψάχνοντας κάτι άλλο, κατέληξα στο αναγκαστικά αγγλόφωνο πέρα από την Ελλάδα, και εγώ περισσότερο στην Αγγλία στο 90. Τώρα, το να γυρίσουμε στα ελληνικά δεν το βλέπω πολύ πιθανό, γιατί ο ήχος που παίζουμε δεν κολλάει με την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ. Είναι και θέμα ηχοχρωμάτων. Σωστά. Τώρα, τίποτα να αποκλείεται βέβαια, έτσι. Ναι. Στο μέλλον μπορεί να παίξουμε κάτι διαφορετικό πολύ, με τελείως διαφορετική λογική. Τι όργανα έχετε στο σχήμα? Γιατί έχετε, ο Γιάννης κάνει κάτι διάφορο και έχει κάτι κουμπάκια, πατάει, είδα προχθές, είναι χαμός. Όχι, μπαίνω στα ίντερνετ για να περνάει η ώρα. Για πες, Γιάννη. Λοιπόν, είναι δύο κιθάρες που κάνουν αυτή τη δουλειά μόνο. Είναι και ο Ανδρέας που έχει κιθάρα, γι' αυτό το λέω. Αλλά εγώ είμαι και κοσμητικός, δεν είναι? Ναι, μπάσο, drums, και έχουμε και κάποιους ήχους που δεν μπορούμε να τους παίξουμε live εκείνη τη στιγμή. Κάτι ή συνήθως ατμόσφαιρες ή κάποια έξτρα. Μπλιμπλίκια τα λένε. Μπλιμπλίκια. Κάτι drums ηλεκτρονικά που σκάνε, κάτι χτυπήματα, τέτοια πράγματα. Τα οποία τα παίζει το λάπτοπ, εκεί με είδες δηλαδή που πάτα κουμπάκια. Το καινούργιο το EP το κάνατε στον Μπάστα, να κάνω λάθος. Ναι, όπως όλα. Όπως όλα. Και αυτό ήταν, δεν το είχα σαν ερώτηση, κάπου άλλο ήθελα να το παντρέψω. Το οποίο σε έκανε και έχω προθέσει στο live σας και γενικώς βοηθάει σε όλες σας τις εμφανίσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι το έκτο μέλος του κόσμου. Είναι φίλικας άγγελος ο Σάκης, βασικά. Σώζει στα live. Ο οποίος έχει κάνει αρκετές παραγωγές τώρα τελευταία και τα πάει πολύ καλά. Νομίζω είναι το μόνο αξιοπρεπές. Στην Πάτρα, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που. Recording studio, όχι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, όχι, όχι. Ο Σάκης είναι βασικά είναι από τους λίγους μουσικούς που κάνει αυτή τη δουλειά. Παίζει μεγάλο ρόλο να ξέρεις και μουσική και να ξέρεις πως είναι να έχεις μπάντα και να θες να κάνεις κάτι σε ένα στούντιο. Συν το ότι εγώ τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει, δεν επεμβαίνει στις μπάντες που γράφουν. Δηλαδή δεν σου λέει θα γράψεις αυτό γιατί έτσι πρέπει να πάει. Σ' αφήνει και το πας μόνος σου. Θέλετε να μου πείτε μερικά πράγματα, μερικές φάσεις που στο τελευταίο δίσκο, στο EP τώρα που κάνατε πάνω στο κομμάτι της ηχογράφησης, που τύχανε, που συνέβησαν. Που ο Σιδηρόπουλος άρχισε δύο μέρες να πάει. Όχι, δεν άργησα. Παραδόξως. Τώρα τελευταία αργώ εγώ. Ναι, δεν προλαβαίνεις εσύ. Ναι, τώρα τελευταία. Ενώ πριν ήμουν πιο συνεπής. Κοίταξε, αυτό το EP. Γενικώς τα τρία από τα τέσσερα κομμάτια γράφτηκαν σχετικά γρήγορα και αβίαστα. Ένα κομμάτι μας ταλαιπώρησε. Αυτό συνέβη γιατί είχαμε κάνει pre-production εμείς. Δηλαδή τα είχαμε γράψει στο σπίτι, τα είχαμε παίξει στην πρόβα, είχαμε αλλάξει σημεία που δεν μας άρεσαν, τα ξαναγράψαμε σπίτι, δηλαδή υπήρξε μια τέτοια διαδικασία στην πορεία. Οπότε στο Σάκη πήγαμε κάτι το οποίο ήταν 80% έτοιμο στη δομή του, όχι στους ήχους του, αλλά στη δομή του ήταν πολύ έτοιμο. Ο Σάκης προσέθεσε πράγματα ή αφαίρεσε ή πρότεινε πράγματα τα οποία βοήθησαν τελικά στο κομμάτι, στο πώς ακούστηκε και πώς χτίστηκε, και τα τρία από τα τέσσερα μας πήγαν έτσι. Το ένα που το πήγαμε χωρίς pre-production μας ταλαιπώρησε. Ήταν δηλαδή σαν το άλμπουμ που μπήκαμε μέσα το άλμπουμ και δεν τελείωνε ποτέ. Για φτιάξει κινητός για τροκανάει και επιστρέφουμε. I am again, with no dreams of my own, with space inside my head, where astronauts have blown. Myself is still a kid, waiting for his turn, to pleasures only big, and learn what is to learn. Summer I grew old by looking in your eyes. Winter I. Τι ακούμε τώρα, για πες. Το Snail ακούμε τώρα. Είχαμε δώσει προσοχή. Το Snail ακούμε. Ένα κομμάτι στο οποίο έχει γράψει στους στίχους ότι λέμε ο Σταρτάκας, ο φίλος μας. Γιατί οι στίχοι που είχαμε γι' αυτό δεν ήταν ωραίοι. Και είναι ένα κομμάτι με μια επαναλαμβανόμενη μελωδία και ένα ριφάκι, το οποίο αποφασίσαμε να μην του δώσουμε έξτρα στοιχεία, ρεφρέν και λοιπά, να το αφήσουμε έτσι όπως είναι και απλά να το χτίσουμε στην πορεία ανωδικά. Δηλαδή μας αρέσει να το κάνουμε αυτό, αν το έχεις παρατηρήσει. Προς το τέλος των κομματιών μας συνήθως ανεβάζουμε ένταση. Ναι, ναι. Μάλλον θέλουμε να παίξουμε πιο σκληρά και θέλουμε να το κάνουμε ακόμα και στα κομμάτια που δεν είναι σταδιακά φτιαγμένα για να γίνει, αλλά το πάμε μπροστά εκεί πάντα. Μας αρέσει να παίζουμε δυνατά πολύ. Ποιες είναι οι επιρροές σας, αλλά μην μου απαντήσεις πρώτα, εσύ δεν θα ξεμπερδέψουμε. Αντρέα. Πάλι δύσκολη ερώτηση. Πειραιώς, γιατί δύσκολη? Γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικά πράγματα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα σαν μπάντα, θα σου πει ο Χρήστος. Όχι, θα μου πεις εσύ τι πειραιώς έχεις. Α, εγώ. Εγώ ναι. Σαν... Μα έτσι γίνεται. Ο καθένας έχει τις πειραιώσεις και σαν άτομο. Εντάξει, γίνεται η μπάντα. Ναι, okay. Δεν θα μπορούσα να Και σου είπα και πριν ότι γενικά εγώ κόλλησα πολύ με την Αγγλία του 90. Δηλαδή στα 18 και 22 άκουγα πολύ James Smith, Pixies, τέτοια κατηγορίας μουσική. Τώρα οι άλλοι δεν ξέρω ακριβώς τι ακούγανε τότε, ούτε τι ακούνε ακριβώς τώρα. Γιάννη. Εγώ δεν έχω σαφείς επιρροές που να βγαίνουν στην μπάντα τώρα. Ακούω πάρα πολλά πράγματα, ακούω πρακτικά ό,τι παίζει. Δεν συμφωνώ με όλα. Πια δεν μπορώ να ξεχωρίσω κιόλας να σου πω, ξέρεις, μ' αρέσει αυτή η μπάντα ή αυτές οι μπάντες. Μ' αρέσουν κομμάτια από συγκεκριμένες μπάντες. Δηλαδή από editors μπορεί να μ' αρέσουν δύο κομμάτια, να το θεωρώ κομματάρες, αλλά δεν μπορώ να ακούσω editors. Αντίστοιχα κάπως έτσι για πάρα πολλά πράγματα και συνήθως τα μπλέκω και λίγο σε θέμα συνάφειας. Οπότε δεν θα σου πω κάτι συγκεκριμένο. Έλα, Στρόπλη, σειρά σου. Λοιπόν, εγώ ακούω ανά περιόδους διαφορετικές μουσικές και μου αρέσει πάρα πολύ. Το κάνω όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ να σου πω ότι γενικώς είναι κακό να κολλάς με κάτι συγκεκριμένο, γιατί π.χ. όταν άκουγα Interpol με τα Μανίας, έγραφα μόνο κομμάτια που έμοιαζαν εκεί. Ναι. Γενικώς είναι καλό να αφήνει, ειδικά την περίοδο που θες να γράψεις, να συνθέσεις, είναι καλό να μην ακούς συγκεκριμένα πράγματα, να ακούς τα πάντα για να μπορείς να είσαι όσο πιο ελεύθερος γίνεται. Θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι η μεγάλη μου επιρροή είναι κάτι το οποίο μου το έμαθες εσύ. Εγώ σου έμαθα. Ναι, πάντα ήθελα να σου το πω αυτό και θα το πω τώρα να το ακούσουν κι άλλοι. Για πες, τι έμαθα. Μας που χάρη τη σπίτι που είναι από 6-7 χρόνια και μου είχε δείξει τον δίσκο των Φίλης. Και το μπλε το δίσκο με τις φάτσες που ήταν κάτι nerds με γυαλιά. Διαλέγε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν ο δίσκο είναι ένα δίσκο που μου είχε πει: εντάξει, τον πήρα στο μοναστηράκι 3 ευρώ και άκου τι ωραίο που είναι. Τον ακούσαμε σπίτι σου. Λέω: θα τον πάρω κι εγώ. Έκανα 100, να ξέρει τότε. Σοβαρά. Δεν βρισκόταν με τίποτα. Μεγάλωσε ο δίσκο μέσα μου, ξέρει, όσο δεν το βρίσκει. Ναι, μέχρι ναι. που βγήκε επανέκδοση, τον πήρα κι εγώ, εντάξει. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ακούσει ποτέ. Σοβαρά. Οπότε μην. Γενικά οι επιρροέ μου, μου είναι οι φίλοι μου εμένα, μάλλον και οι μουσικέ που ανταλλάσσουμε. Ναι, αυτό συμβαίνει, ξέρω εγώ. Γιατί. Άλλωστε και εσύ μουσικές παλιά μου έχεις δώσει πάρα πολλές. Ναι, ρε, εσύ, αφού αυτή τη δουλειά κάνουμε ούτως ή άλλως. Ναι, γυρνάμε μουσικές. Με τις μουσικές. Ωραία, ωραία περνάμε. Λοιπόν, με ποιο τρόπο δουλεύετε σαν μπάντα? Ποιος είναι ο τρόπος που κάθεστε κάτω και δουλεύετε? Ποιος γράφει στίχο μουσική? Κυρίως ο Γιάννης μας δουλεύει. Ο Γιάννης είναι αυτός που σας οργανώνει και... Πλάκα κάνω. Λοιπόν, συνήθως το κομμάτι που το ξεκίνημα γίνεται από μένα. Συνήθως. Δηλαδή είμαι ο πιο δραστήριος, ο πιο ανήσυχος στο να πάρει την κιθάρα σπίτι του και να κάτσει να γράψει. Μετά ακολουθεί ο Αντρέας και ο Γιώργος, οι οποίοι έχουν συνεισφορά επίσης. Οπότε είναι ποσοτικό το θέμα, ναι, ναι. Μέχρι τώρα, δηλαδή μπορεί από αύριο να αλλάξουν όλα. Και ναι, να φέρω ο Γιώργος και ο Αντρέας από 10 κομμάτια και εγώ να μην έχω γράψει κανένα. Και ο Γιάννης και ο Χρήστος δεν γράφουν ιδιαίτερα. Μόνο ιδέες στις πρόβες και στο στούντιο. Δηλαδή στίχη μουσική. Παλιότερα, όπως ξέρω, τουλάχιστον τα παιδιά, πήγαινε ο Χρήστος μια κιθάρα, με ένα ριφάκι, μια μελωδία και αυτό ήταν. Βέβαια, εκεί... στην κιθάρα πάνω, ο Γιάννης το θυμάται, είχα γνώμη για το τι θα ήθελα να συμβεί. Απλά στη φαντασία μου. Είναι κακό. Έχει κάτι στο κεφάλι του, το έχει φανταστεί μέχρι τέλους. Αλλά δεν μπορείς μια κιθάρα να το εξηγήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα όμως επειδή έχει μπλέξει πολύ με το computer, ας πούμε, ναι, music production, τα φαίνει πολύ πιο έτοιμα. Δηλαδή τα κομμάτια έχουν μελωδίες αρκετά έτοιμες, ώστε να καταλάβουμε τι ακούμε. Οπότε το πράγμα γίνεται και πολύ πιο γρήγορα. Και στίχους γράφω. Δεν είναι το καλύτερό μου να γράφω στίχους. Δεν μ' αρέσει πολύ. Και γι' αυτό, ας πούμε, όταν ο Τηλέμαχος ήρθε, με έσωσε. Όταν είχαμε τα 20 κομμάτια για να διαλέξουμε τα 10, που είχα στίχους στα 8 και μέτριους στίχους στα άλλα 7, ας πούμε, μέτριους, ο Τηλέμαχος με βοήθησε, ναι, σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό και δύο κομμάτια του μπήκαν μέσα, αυτούς ή άποψη είχε γράψει. Η στίχη είναι πολύ δύσκολη για μένα. Δεν ξέρω, Αντρέα, αν είναι και για σένα. Όχι τόσο. Είναι δύσκολη η στίχη. Από πού εμπνέεσαι και σε ποιους απευθύνεσαι με τους στίχους σου? Κοίτα, γράφω στίχους έτσι είτε πολύ ρεσταχνικά είτε για να τους κάνω κάτι από αρκετά παλιά. Εντάξει, τώρα στο σχολείο, ας πούμε, γράφω στίχους, τώρα ξέρεις, για το κοριτσάκι που μου άρεσε, για την κατάληψη που κάναμε, ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, θεματολογία είναι πολύ περίεργο πράγμα. Σήμερα πιο πολύ από το τι βλέπεις γύρω σου επηρεάζεσαι παρά από το τι μπορεί να σκέφτεσαι μόνος σου. Ναι, γιατί σε επηρεάζει αυτό. Ναι, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και σε ποιους απευθύνεσαι με τις μουσικές σου, με το στίχο σου? Τώρα αυτό είναι πολύ βαθιστό. Ναι, σε όποιον θέλει να, βασικά, σε όποιον θέλει να ακούσει και να του πει κάτι αυτό που ακούει. Εγώ, ας πούμε, απευθύνομαι μόνο σε έναν άνθρωπο κάθε φορά που γράφω ένα τραγούδι. Δεν απευθύνομαι στον κόσμο. Δηλαδή, συνήθως μιλάω για κάποιον. Ναι, για κάποια. Για κάποια, ναι. Ναι. Για κάποια ή για κάποιον. Μπορεί να μιλάω για ένα φίλο, ναι, ας πούμε, που κάτι έγινε. Καταλήγει τελικά σε ποιον απευθύνεται. Όταν το, ναι, εγώ νομίζω ότι το κομμάτι ο καθένας πρέπει να το πάρει και να το κάνει δικό του. Εγώ, ας πούμε, σε αντίθεση με τον Ανδρέα, είμαι κατά των μηνυμάτων με σαφήνεια. Κατά του να δώσω τα πιστεύω μου σε ένα κομμάτι. Δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να διηγηθώ μια ιστορία. Πήγα προχθές για καφέ, έπεσα, χτύπησα το πόδι μου, γύρισα πίσω, ξέρω. Αυτό. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να. Ή να πω ότι νιώθω εκείνη τη στιγμή. Γενικότερα το συνέστημα είναι αυτό που οδηγεί πιο εύκολα στο να πάρεις ένα στυλό και ένα χαρτί και να γράψεις. Για μένα. Όχι η οργή ή η αγανάκτηση. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ όταν έχω νεύρα ή όταν είμαι χαρούμενος δεν μπορώ να γράψω, ας πούμε. Είναι λίγο. Ναι, είναι θέμα ανθρώπου. Πώς καταφέρνει ένα πολυμελές σχήμα να συνυπάρχει αρμονικά και αν το έχετε εσείς σαν ομάδα αυτό, έτσι είναι σημαντικό. Καλή ερώτηση. Πρέπει να προηγηθούν πολλοί τσακωμοί. Εντάξει. Δεν κακό. Όχι, μην νομίζεις. Έχουμε περάσει από τόσο πολύ που δεν μας απασχολεί. Απλά κοίταξε να δεις, είμαστε γνωστοί και φίλοι, κυρίως φίλοι όμως, πάρα πολύ καιρό. Μπορούμε να πούμε ο καθένας το οτιδήποτε για τους άλλους, για το κομμάτι, για το τι θέλουμε, χωρίς να παρεξηγηθεί κάποιος. Οπότε αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ ανοιχτή σχέση μέσα στο group και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ή να μην υπάρχουν κρυφές σκέψεις. Οπότε βγαίνουν όλα, γίνεται η εκτόνωση, ναι, αυτό και είναι ξανά αυτοί. Και γενικά και πλέον βάζουμε και πολύ νερό στο κρασί μας, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος πλέον να... Μεγαλώσαμε, Χριστό. Ναι. Γι' αυτό, ναι, αυτό είναι, παλιά δηλαδή ήταν πιο ιστορικοί καυγάδες. Ναι. Τώρα δεν είναι. Είμαστε δηλαδή σκέψω ότι έχει τύχει να έρθουν άτομα και να πούνε: παιδιά, εγώ αυτή την περίοδο δεν έχω όρεξη να κάνω κάτι στο group. Και το αποδεχόμαστε, δεν είναι. Ναι, και ακολουθεί και... από πίσω. Ναι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε φυσιολογικό, το συζητάμε, βλέπουμε τι γίνεται και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι αν κάποια στιγμή κουραστούμε ή δεν μας βγαίνει, θα σταματήσει να υπάρχει. Δεν το βλέπουμε ως κάτι υποχρεωτικό που πρέπει να συνεχίσει. Ούτως ή άλλως δεν ζείτε από τη μουσική και είναι πολύ δύσκολο σήμερα στην Ελλάδα ούτε να... Καν, ούτε όνειρο δεν είναι αυτό. Να ζήσει με τη μουσική. Είναι ένα χόμπι που κάνουμε όλοι που ασχολιόμαστε μουσική. Μάλλον βγάζουμε τα... Ζούμε για τη μουσική. Και βγάζουμε τους διάλογους μας μέσα από αυτό. Είναι 9 η ώρα. Πάμε να κάνουμε ένα break για τα μηνύματα των 9 και θα επιστρέψουμε όσον ούπο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 9. Η ώρα του ερασιτέχνη. Κάθε Παρασκευή το web radio του Βλέπω ανοίγει το στούντιο 3 του ραδιοφώνου σε όσους θέλουν να κάνουν τη δική τους εκπομπή πράξη από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Μάζεψε τα CD, τους σκληρούς δίσκους ή ακόμα και τα βινήλια σου, συγκέντρωσε τις σημειώσεις σου και έλα στο Βλέπω. Η ώρα του ερασιτέχνη. Τρόποι επικοινωνίας 2610-222-192. Κάθε Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα, ζωντανά στο ραδιόφωνο του Βλέπω, το live της εβδομάδας. Νέοι καλλιτέχνες, μπάντες, συνθέτες, μουσικοί παρουσιάζουν τις δουλειές τους και τις δισκογραφίες τους. Κάθε Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα, στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Βλέπω το ραδιόφωνο, Γιώργος Σταθόπουλος, Χρήστος Σωτηρόπουλος, Γιάννης Σπηλιοτόπουλος και Ανδρέας Ζαχαρόπουλος εκ των Besides. Είναι παρέα μας μόλις 6 μετά τις 9. Ακούσαμε το Subway από το φρέσκο σας EP. Μιλάει. Συμφωνούμε. Πες κάτι. Λοιπόν, το Subway. Και συνεχίζουμε αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση, κουβέντα, πώς να το πούμε, δεν είναι συνέντευξη, είναι λίγο διαφορετικό. Συνέντευξη είναι διαφορετική. Νομίζω. Τι γνώμη έχετε για το ραδιόφωνο σήμερα, ιντερνετικό ή μη, και αν σας ακούτε, αν είσαστε μέτοχοι αυτό. Εγώ ακούω ραδιόφωνο και ιντερνετικό. Βασικά όλα μέσω ίντερνετ ακούω, γιατί δεν έχω κανονικό δέκτη πια. Κυρίως στη δουλειά, δηλαδή όλη μέρα βάζω κάτι, ακούω διαφορετικά πράγματα και ελληνικά και ξένα, για να βλέπω έτσι και τις διαφορές λίγο. Εγώ είμαι καταδικασμένος. Στη δουλειά ακούνε μόνο μπουζούκια. Φαντάζομαι. Όλοι στο γραφείο και παίζει όλη την ημέρα μπουζούκια. Και έχω αρχίσει λίγο και θέλω να τα κλείσω όλα, να μην ακούω τίποτα. Εγώ ακούω στη δουλειά πράγματα που πρέπει να ακούσω. Της δουλειάς. Και της δουλειάς και γενικώς. Αυτό δεν πιάνεται. Τη δουλειά εγώ πρέπει να τα μάθω απ' έξω. Οπότε πρέπει να τα ξέρω, οπότε τα ακούω γενικώς συνέχεια. Στο αμάξι ακούω πάντα ραδιόφωνο και στο σπίτι ακούω μόνο βινίλια. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Δηλαδή, μόνο δίσκους ακούω. Δεν καταδέχομαι να βάλω κάτι άλλο. Οπότε ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο κυρίως και όταν παίζει, έχει εκπομπή κάποιος φίλος γνωστός και θέλω να τον ακούσω. Να δεις τι. Θα δω τι πέρα από καμιά βλακεία μετά. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Story Without End. Το 2010 κυκλοφορήσατε το πρώτο ολοκληρωμένο σας άλμπουμ με τίτλο Story Without End. Σελπί, ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού σε αυτό το εγχείρημα, έτσι, και τι feedback έχετε πάρει από αυτό πίσω από το κοινό, συναυλίες, lives, κουβέντες μεταξύ σας. Καταρχήν, να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Το άλμπουμ βγήκε σε CD και στη συνέχεια βγήκε σε διπλό LP. Εντάξει. Ναι. Ήταν κάποια κομμάτια τα οποία θέλαμε να βγάλουμε δίσκο. Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Θέλαμε να αφήσουμε κάτι. Δεν ξέραμε πόσο θα συνεχίσουν οι Besides. Και μας είχε πιάσει ένα άγχος να μην πάνε χαμένα όσα χρόνια υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε μπήκαμε, γράψαμε, βγήκε αυτό που βγήκε. Το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό, δηλαδή μπήκαμε στούντιο τον Αύγουστο του 9 και βγήκε Μάιο, Ιούνιο του 10 και πονέσαμε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν μας βγήκε εύκολα. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε, γιατί κυρίως δεν είχαμε, όχι να πω ελπίδα, απλά δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει κάτι, δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι. Ή πρέπει να έχεις κάτι πολύ καλό, που αν είναι δικό σου έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις, γιατί όλοι τα θεωρούμε καλά αυτά που γράφουμε, αλλιώς δεν θα τα κάναμε. Ή πρέπει να έχεις πολλές άκρες, οι οποίες ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που βγάζεις, θα σε σπρώξουν και θα σε ακούσει κόσμος θέλοντας και μη. Όπου αυτό μετά από λίγο θα ξεφουσκώσει, όπως έχει δείξει η πορεία για άλλες περιπτώσεις. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εντάξει, απλά δεν έγινε κάτι τρομερό. Μην νομίζω ότι συνέβη κάτι εντυπωσιακό. Απλώς παίξαμε πολλά live, πάρα πολλά. Ναι. Και μας καλέσαν κιόλας να το κάνουμε. Δεν ματώσαμε να τα οργανώσουμε. Παίξαμε, μια στιγμή και πέρα. Ναι, έτσι. Από μια στιγμή μετά το album και λίγο. Παίξαμε πολλά live σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Συνέβη κάτι το οποίο εμένα και σένα θα σου φάνει παράξενο, Γιώργο. Κερδίσαμε μία χή εκτίμηση από κοινό το οποίο ακούει το οτιδήποτε και ερχόταν στα live και ήταν φυσιολογικό κοινό, όχι indie, hipster, τέτοιο. Είχαμε και τέτοιο, αλλά κανονικό κοινό. Είχαμε όμως και την εκτίμηση των δινηλιάδων, των select. Ένα κοινό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει, ας πούμε, πάρα ναι, πολύ. Γιατί δεν το περίμενα. Αυτό δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Δηλαδή, κόσμος που αγόραζε δίσκους κινήθηκε, πήρε τα πράγματα. Δηλαδή, τα πράγματά μας, εμάς τα προηγούμενα, τα βινιλιά, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν είναι ότι βγάλαμε κάνα run τεράστιο, αλλά ό,τι βγήκε τελείωσε. Γενικά μια χαρά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Ελπίζουμε, δεν είχαμε υψηλές προσδοκίες ούτως ή άλλως. Είμαστε αρκετά προσγειωμένοι, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε τι είμαστε. Ελπίζουμε να πάει καλά και αυτό, να είναι αξιοπρεπές. Ξέρεις, να κάνουμε πάλι τα live μας, να είναι πάλι ανέμακτα. Και να περάσουμε λίγο καιρό ακόμα μέσα στη μουσική που μας αρέσει, ας πούμε, μέχρι να κάνουμε κάτι επόμενο, θα δούμε. Αντρέα, με τρεις λέξεις για το περιεχόμενο του νέου EP, έτσι, με μια εικόνα, τι έχεις να πεις γι' αυτό, σε γενικές γραμμές? Γρήγορο, ζωντανό, τρίτη λέξη δεν μου έρχεται τώρα, αυτά μου ήρθανε. Καινούριο θα μπορούσα να πω. Για εμάς τουλάχιστον. Ναι, για εσάς. Δεν βρήκαμε τον κόσμο. Θα το δούμε. Υπάρχει χρόνος. Ναι. Ευκαιρίες για live δίνονται. Κοίτα. Η αλήθεια είναι τώρα εμείς δεν κινούμαστε πολύ. Γιατί δεν έχουμε το EP στα χέρια μας ακόμα. Ναι. Καθυστέρησα από το εργοστάσιο και. Εντάξει, θα έρθει. Είχαν γίνει κάποιες νήξεις μέσα στη χρονιά. Αλλά δεν θέλαμε να κάνουμε live. Έχουμε να κάνουμε live από πέρυσι τον Ιούνιο. Ναι. Το πρώτο μας live ήταν τώρα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε να παίξουμε. Βασικά γι' αυτό κάνουμε και κάναμε και αυτή τη δουλειά. Μας αρέσει. Δεν θέλουμε να παίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Θέλουμε να βγάζουμε καινούργια και να παίζουμε, ας πούμε, 20 live. Μετά να βγάλουμε κάτι άλλο και να παίξουμε άλλα 20. Δεν έχει πλάκα να παίζει συνέχεια το ίδιο set list. Είναι βαρετό. Και για εμάς και για τους άλλους. Εκτός αν το παίζει σε άλλους τόπους, σε άλλες πόλεις. Ναι, αλλά κοινό. Θα παίξει μία φορά στην κάθε πόλη. Δηλαδή θα παίξει στα Γιάννα. Ακριβώς. Μία φορά στην κάθε πόλη. Ναι, δηλαδή άλλος μετά θα σου πει πάλι το ίδιο. Ναι, είναι πολύ λογικό. Ναι. Πρέπει να έχει κάτι να παρουσιάσει τέλος πάντων. Όπως το λες. Έτσι νομίζουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνει. Οπότε τώρα που έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε, θέλουμε να κάνουμε ένα mini tour, ας πούμε, να πάμε σε όλα αυτά. Θα μας άρεσε. Θα το κάνουμε βασικά. Και μετά να περάσει το καλοκαίρι, να περάσουμε ωραία και ίσως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να γράφουμε κάτι άλλο. Να κάνουμε και κανένα live του χρόνου. Θα δούμε, θα δούμε. Έχει μουσική σκηνή η Πάτρα και χώρους που μπορεί να φιλοξενήσει μπάντες? Και πώς στηρίζει ο κόσμος τα live στην Πάτρα. Μουσική σκηνή εννοείς, αν έχει συγκροτήματα, αυτό εννοείς. Όχι μουσική σκηνή, σκηνή. Α, ξεκινάμε τα συγκροτήματα και θα καταλήξουμε στο άλλο. Okay. Γιατί και κάπου και αυτή η σκηνή, τα συγκροτήματα, κάπου πρέπει να μπορούν να παρουσιάσουν αυτό που κάνουν. Οπότε ξεκινά από εκεί, καλά το πράγμα. Από το 2007 θα τα πω και τα δύο μαζί. Από το 2006, που θυμάμαι πολύ έντονα τη φάση εγώ, και το 2007 κάνουμε την ίδια κουβέντα πάντα όλοι μας και πέρα από μικρά. Μικρές εκλάμψεις πραγμάτων που γίνονται και μας ικανοποιούν όλους, οι οποίες είναι μικρές, μετά γυρίζουμε πάλι στην ίδια κουβέντα. Ας πούμε, ανοίγει ένας χώρος, είναι πολύ ωραίος, μπορούμε να φιλοξενηθούμε, να παίξουμε, να είναι όλα τέλεια, ξέρω, παπ, κλείνει. Ανοίγει κάτι άλλο, κλείνει. Γίνεται τσιμπουράδικο μετά, ξέρω, γίνεται ναι. Κάτι τέτοιο. Γενικώς, συγκροτήματα στην Πάτρα υπάρχουν. Και νομίζω ότι παλιότερα υπήρχαν ακόμα περισσότερα. Θες να κάνω κάτι? Γι' αυτό. Όχι, το σηκώσα από μέσα. Συγκροτήματα στην Πάτρα υπάρχουν. Και παλιά υπήρχαν περισσότερα. Ή τουλάχιστον υπήρχαν περισσότερα που ήταν κοντά σε εμάς και μπορούσαμε να τα δούμε. Τώρα ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά συγκροτήματα τα οποία δεν τα έχω ακούσει όμως. Ή αυτούς που έχω ακούσει, ας πούμε οι Blitz που μου αρέσουν πολύ, είναι μια μπάντα η οποία την άκουσα και μου ξεχώρισε τα αυτιά μου. Πάντα υπήρχαν συγκροτήματα. Πάντα. Οι Άννα σου μου αρέσουν, αλλά μία μπάντα π.χ. μπορεί να παίζει κάτι που εγώ δεν το έχω ιδιαίτερα ακούσει, πρέπει να έρθει κάποιο και να πει Χρήστο, άκου τους, δεν θα τους πιάσω τυχαία. Παλιότερα υπήρχε πιο μεγαλύτερα, ήταν πιο προφανές το τι άκουγες και τι υπήρχε στην Πάτρα και τι έπαιζε πριν από 3 χρόνια, 4. Τώρα νομίζω πρέπει να το ψάξεις λίγο. Αλλά σκηνή υπάρχει ζωντανή στην Πάτρα γιατί υπάρχουν φοιτητές. Και αυτό το πράγμα από τότε που ήμασταν και εμείς φοιτητές από τα μέσα του 90. Υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Δεν πέθανε ποτέ δηλαδή. Μήπως το ότι ανοίγουν μαγαζιά και μετά, όπως λέει και ο Αντρέας, γίνονται τσιμπουράδικα, γίνονται γιατί ο κόσμος, το κοινό, δεν στηρίζει? Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό, το τι σημαίνει στηρίζει ο κόσμος. Περνάμε τώρα την περίοδο της κρίσης. Μάλλον περνάμε την περίοδο της μετά την κρίνια, όπου ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει. Δηλαδή πηγαίνει σε κάποιος και τους λες έχουμε συναυλία ή υπάρχει μια συναυλία ή είναι μια μπάντα, παίζουν φοβερά και σου λέει οκ, έχει είσοδο? Και λες όχι. Και παρόλα αυτά δεν πάει. Γιατί τελευταία στιγμή, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, ποιοι είναι αυτοί? Απ' τη μια θέλει να δει κάτι πολύ ποιοτικό, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να το στηρίξει, δηλαδή σαν να το έρθει κάτι ουρανοκατέβατο στο σπίτι του, με delivery, και πάλι μπορεί και να μην το αρέσει. Θέλει προσπάθεια και από τον κόσμο, πιστεύω. Θέλει να πάνε σε live και ας μην δούνε κάτι υπέροχο. Απλά να στηρίξουν αυτό που γίνεται, να βγει ένα αποτέλεσμα σταδιακά. Γιατί καμία μπάντα δεν γίνεται ξαφνικά τέλεια. Εμείς έχουμε παίξει ένα σωρό live στα οποία ντρεπόμαστε εκ των υστέρων για το αποτέλεσμα που είχαμε δείξει. Αλλά μέσα από δεν αυτό. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, είναι ότι το κάνατε. Ναι, αλλά μέσα από αυτό γίναμε αυτό που γίναμε. Δεν μπορείς αλλιώς. Και τότε υπήρχε κόσμος που πήγαινε. Χωρίς να υπάρχει πάλι εισιτήριο και οτιδήποτε. Απλά πήγαινε. Ήθελε να κάνει πράγματα. Σήμερα υπάρχει μια έτσι διάθεση ότι άστο να γίνει και όταν γίνει θα το υποστηρίξουμε. Ξέρω πάντως εγώ προχθές που κάνατε την παρουσίαση και εσείς και η Playground στο λιθογραφείο με είσοδο μόνο 5 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι. 5 ευρώ δεν είναι λεφτά σήμερα, έτσι. Ποτέ δεν ήταν λεφτά 5 ευρώ. Και αν δει κάποιος πόσα είναι τα έξοδα. Για μια μπάντα η οποία που παρουσιάζει τη δουλειά της. Που έγινε και το καλό πρόμο, ακούστηκε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και δεν υποστηρίχθηκε. Το λιθογραφείο για να γεμίσει με 300 άτομα είναι πλούσια, μια χαρά. Δεν είχε 300 άτομα. Δεν σε χαλάει λίγο αυτό ότι δεν σε υποστηρίζει, όχι το κοινό, όχι η πόλη ίδια. Γιατί άμα πας και το κάνεις αυτό στα Γιάννα, θα έχεις μέσα 300 άτομα. Που τα Γιάννα έχει 30.000 κόσμο, κατάλαβες. Ή άμα πας και στα Αγρίνιο, δεν πάω πολύ μακριά, θα είναι γεμάτο το μαγαζί. Έχουμε πέσει θέμα στην Πάτρα τελικά, Χρήστο, ή όχι? Ή απλώς μας φαίνεται? Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι και εγώ αυτό που λες αυτές τις μέρες. Δεν έχω φτάσει σε πόρισμα. Νομίζω γενικώς ότι μάλλον εδώ συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα πλέον. Πού, στην Πάτρα? Ναι, θεατρικά, μουσικά, εκθέσεις, installations, οτιδήποτε. Και γενικά ο κόσμος διασπάται και φεύγει από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω, φίλε. Θυμάμαι τόσα χρόνια που λέγαμε δεν γίνεται τίποτα σε αυτή την πόλη. Γίνεται. Έχουν γίνει τόσες προσπάθειες από τόσους ανθρώπους. Από τον Χρήστο Σιρήμπη, με τόσα. Δεν γίνεται τίποτα, συνήθως είναι. Με τόσα live, με μεγάλα live. Με... Μεγάλο. Ναι, δηλαδή θέλουν να έρθει, ξέρω εγώ, ο Θεία τη Αθήνα, το τάδε, ας πούμε, έργο. Δεν θέλουν να γίνει κάτι τοπικό. Ο κόσμος θεωρεί ότι η τέχνη πάει με αυτό που βλέπει στη τηλεόραση. Υπάρχει αυτή η σύγχυση γενικά στην Πάτρα. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό και δεν ξεχωρίζουμε πάντα τι θέλουμε και τι μας έχουν πει να θέλουμε να κάνουμε. Κάπως έτσι είναι το θέμα. Πάντως, αλλά συγγνώμη, στη συναυλία, ας πούμε, δεν είχαν έρθει και οι δικοί μας φίλοι που μας είχαν πει ότι θα έρθουν. Τώρα, μας γράψανε, δεν είχαν λεφτά, δουλεύανε. Ποιος έπαιζε, παίζαν οι Χαΐνδες νομίζω την Παρασκευή. Ο Πλιάτσικας, ποιος έπαιζε. Οι Χαΐνδες και ο Πλιάτσικας. Τέλος πάντων, δεν είχε σημασία ήταν, αυτό. Που δεν ήταν ο κόσμος εκεί. Δηλαδή ότι προτιμήσαν οι φίλοι σου να πάνε στον Πλιάτσικα. Όχι, ας πούμε φίλοι μου, εμένα ας πούμε που τους λέω έχω παρουσιάσει τη δίσκο και λένε θα έρθουμε, δηλαδή σούπερ. Ακόμα και αυτοί κάποιοι δεν ήρθαν. Οκ, δεν ξέρω ποιο λόγο είναι, δεν με ενδιαφέρει ούτε κυνηγάω κανένα με το ζωή να έρθει, ότι γιατί δεν ήρθες. Αλλά εκεί βλέπεις το πιο μέσα. Στον άγνωστο που θα έρθει να σε δει, που δεν έχει υποχρέωση φιλική. Αυτό εννοώ. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει ο κόσμος. Κόσμος που απλά πήγαινε παλιά έτσι, σε διάφορα πράγματα που γινόντουσαν, σαν μια μορφή διασκέδασης, να απαιτεί ένα είδος διασκέδασης που το δίνουν μπάντες διασκεδαστές. Τόνι Σφίνος. Παράδειγμα. Σαφώς. Ναι, εκεί γίνεται χαμός. Γιατί γίνεται χαμός, όχι γιατί έχει κάποια ποιότητα. Απλά γιατί γελάει ο άλλος. Και αυτό το να του δώσει κάποιος εύκολα τη διασκέδαση αυτή του γέλιου, την εύκολη διασκέδαση, δηλαδή κάτι το αντίστοιχο της επιθεώρησης στο θέατρο, βλέπεις ότι εκεί πηγαίνει ο κόσμος. Σε οτιδήποτε άλλο το θεωρεί πιο ερασιτεχνικό ή πιο δύσκολο, δηλαδή ότι δεν θα διασκεδάσει τόσο εύκολα με την έννοια της εύκολης διασκέδασης, δεν πάει. Και τώρα γιατί δεν το κάνει αυτό, εγώ δεν ξέρω ειλικρινά, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλα αυτά. Δηλαδή στηρίζω και τα μικρά θέατρα, ακόμα και όταν πιστεύω ότι δεν θα είναι καλή παράσταση, πηγαίνω μόνο και μόνο για να δώσω την παρουσία μου. Δεν είναι τα 5 ή 7 ή 10 ευρώ που ζητάνε. Όπως αντίστοιχα και σε όλες τις μπάντες που παίζουν στην Πάτρα, πηγαίνουμε για να τους δούμε. Και σου λέω δεν είναι για τα λεφτά, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι με ένα εισιτήριο ή με δύο που θα πάμε εμείς. Απλά θέλουμε να βλέπουμε αυτό το πράγμα και να βρισκόμαστε εκεί. Πάνω σε αυτό που λες, την προηγούμενη μέρα από εσάς παίζανε η Σασμάν στο Λιθογραφείο. Δεν πήγα, αλλά έμαθα πως γινόταν πόλεμος. Ίσως αυτό που λες τώρα αυτή τη στιγμή, ότι ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει με κάποιο άλλο. Μήπως είναι αυτό τελικά αυτή τη στιγμή. Νομίζω παίζει πολύ σημαντικό. Παίζει μεγάλο ρόλο. Μήπως είναι θέμα ψυχολογίας αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Ίσως είναι θέμα ψυχολογίας, ίσως είναι και μια κατάσταση που την αφήνεις δηλαδή είμαστε... να σε τραβήξει μέσα σε αυτό. Δηλαδή αρχίζεις με την... επειδή το έχουμε ζήσει και εμείς έτσι, δεν είμαστε ναι. σε ένα άλλο κόσμο. Σε τραβάει αυτή η μιζέρια και στο τέλος σε κάνει ακόμα και πράγματα που σου είναι εύκολα και σου είναι προσιτά, να μην τα επιδιώκεις γιατί δεν έχεις τη διάθεση. Δηλαδή θα φτάσει, ξέρεις ότι 8 η ώρα θες να πας κάπου και 8 παρα 5 είσαι, ωχ, γαμώτο τώρα, άστο. Και ξέρεις ότι αν τελικά πηγαίνεις θα πέναγες καλά. Αλλά παρόλα αυτά δεν σηκώνεσαι να το κάνεις. Σε καταβάλει όλη αυτή η κοινωνική μιζέρια. Τελικά πρέπει να μας ψεκάζουν, δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως εγώ νομίζω ότι γενικά η μουσική, η απήχηση που έχει στον κόσμο μουσική πέφτει συνέχεια. Καλή μουσική δεν βγαίνει τόση και για να βγει ο κόσμος, και να βγει ο κόσμος δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Υπάρχει μια τάση και νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ γιατί παίζεις και μουσική έξω πέρα από εδώ. Υπάρχει μια τάση, υπήρξε μια τάση πριν από λίγα χρόνια να ξανά γυρίσουμε, τελείωσαν όλα αυτά τα ελληνάδικα και γλιτώσαμε τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε σε πιο σοβαρά πράγματα και πολλοί κόσμος το ακολούθησε και είπε επιτέλους και το κοινό το ακολούθησε, κοινό που δεν άκουγε ποτέ jazz, ξέρω, soul, πράγματα τέτοια, ήρθε και ωραία. Νομίζω ότι υπάρχει πάλι η τάση να φύγουν από εκεί. Θέλουν όλοι να πάνε προς κάτι πιο εύκολο, πιο χαλαρό, να μην τους απασχολεί το μυαλό, να διασκεδάσουν, θέλουν να ξεσκάσουν. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη. Δηλαδή, βλέπεις μπάντες οι οποίες είναι, όχι μπάντες, καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι διασκεδαστές καθαρά, με ένα ελαφρύ εναλλακτικό άλοθη. Καταλαβές, δεν είναι δηλαδή, υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες πολλοί, να κάνουν τρομερή επιτυχία. Δηλαδή βάλε στο μίξερ λίγο alternative, λίγο κάτι, λίγο διασκέδαση, λίγο χαβαλέ, λίγο σεξουαλικό υπονοούμενο, λίγο παντακόμενες να πατάνε φωτιές από τον κόλο και... Και... Όχι τόσο, δεν είναι υπερβολές, απλά ένα stand-up comedy. Εντάξει, το τραβάω λίγο. Πάντως πρέπει να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα για να έχεις σοβαρή απήχηση. Δηλαδή νομίζω ότι η φαινόμενα τύπου Μόνικα που βγήκε και με αυτό το πράγμα έκανε μπαμ, δεν θα ξανά έχουμε. Πάμε να ακούσουμε το Love is Cruel από το EP σας και θα γυρίσουμε με ένα φαινόμενο αυτή τη στιγμή που παίζει και θα το συζητήσουμε και αυτό. The times I've had pretend my quiet life. But you won't get the pleasure of a winning round. This game is so nice. Βλέπω το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες από τη φωνή, αλλά κάνω και ραδιόφωνο. Θες να πάμε μια βόλτα? Βόλτα, με τι? Με το βραδινό τρένο των 8. Night Train, μια εκπομπή με τον Νίκο Μουτζούρη. Κάθε Κυριακή στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Γράφουμε τώρα? Γράφουμε. Πώς είναι? Πάνε λίγο χαϊκή. High Gain. Κάθε Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, από το ραδιόφωνο του Βλέπω. Κάθε Κυριακή, 10 με 12 το βράδυ, βάζουμε μπρος στις μηχανές και ταξιδεύουμε στη hard rock και metal μουσική. On the road. Βιργινία Κατερίνη, Δημήτρης Κουγιάς. Join the ride. Στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το ραδιόφωνο συναντά τη ζωντανή μουσική? Το live της εβδομάδας. Μία ακόμα μπάντα, ένας ακόμα καλλιτέχνης παίζει για εσένα και παρουσιάζει τη μουσική του. Συντονίσου κάθε Παρασκευή 7 με 8 ζωντανά από το στούντιο 2 του ραδιοφώνου του Βλέπω. Βήμα λόγου, επικοινωνίας, πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Βλέπω το ραδιόφωνο, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Γιώργος Σταθόπουλος με μικρόφωνο και επιλογή της μουσικής. Μαζί μας καλεσμένη σήμερα η B-Sides, μιλώντας για μουσικές, για την μπάντα και για το τελευταίο LP που κυκλοφορήσαν, με τίτλο Mom. Mom. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ερωτήσεις γιατί έχω κάποιες ακόμα. Δεν θα την γλιτώσει τόσο εύκολα. Συγκροτήματα, καλλιτέχνες, εγχώροι και μη που έχετε κοινές ιδέες και έχετε συνεργαστεί ή συνεργάζεστε ή... Εμείς ήμασταν πολύ φίλοι με τους Plays Within, τους θυμάσαι? Ωραία, έχουμε κάνει πολλά live μαζί. Τώρα από τους Plays Within όλοι κάνουμε τα πτυχιακά, είναι αλλού μόνο ρέστη στην Αθήνα. Ο Logout όμως ο Αλέξανδρος κυκλοφορεί στην Real και δεύτερο δίσκο τώρα. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Άλλη μπάντα που να ήμασταν τόσο κοντά ήταν η Φιλίν, η οποία είναι και φίλη μας. Πάρα πολύ ωραία μπάντα. Πολύ καλή μπάντα, ναι. Καλά, πλάκα κάνεις, εννοείται. Έχουν περάσει και από το live της εβδομάδας, όπως θα έρθετε και εσείς στο live. Έχεις δεσμευτεί, Σωτηρόπουλε. Ναι, ναι, ναι, θα έρθουμε. Ναι. Έτσι, χωρίς πολλά-πολλά θα κάνουμε, θα είναι ράφη δουλειά. Θα είναι μόνος του, έτσι. Κανονίζει. Τα έχω κανονίσει. Όχι, πίστε με ένα πριν. Έχει δεσμευτεί. Τα έχω κανονίσει εγώ μήνα. Εσύ απλά έλα και τραγούδα. Έλα και τραγούδα. Λοιπόν, άλλη μπάντα που ήταν κοντά μας. Τώρα κατελθά κάνουμε πραγματάκια με τους Playground Noise. Νομίζω είναι και η μόνη μπάντα στην Πάτρα που γνωριζόμαστε παλιά και έχουμε πάρει. Πολύ καλή μπάντα, πολύ καλή δουλειά. Τα καλύτερα που έχω από. Και στην αρχή με τους Flakes που ήταν ναι. και η αιτία που παίξαμε, ας πούμε, κάπως πιο έτσι. The main. Δεν παίζουν πλέον οι Flakes. Όχι, όχι, όχι, χρόνια όχι. τώρα. Ναι. Εντάξει, οι Flakes ήταν προσωπικό μου κόλλημα από πριν βγάλουν το οτιδήποτε, ας πούμε. Εντάξει. Είχα τρελαθεί. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τα προσωπικά σου κολλήματα. Είναι προσωπικά μου σκέτο, θες κάτι ροζ. Είναι, πολύ... είναι πάρα πολλά και θέλουμε πάρα πολλές ώρες. Θα το κάνουμε μια άλλη στιγμή. Σου πρότεινα προηγούμενα. Να πάρει συνέντευξη. Να έρθει σε μια. Προσωπικά. Να μιλήσουμε για μουσικές όμως. Όχι σαν Χρήστος. Για μουσικές θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Εμπειρία από τη συμμετοχή σας σε live με γνωστούς καλλιτέχνες που έχετε κάνει live, είτε support είτε. Ξέρω εγώ σε φεστιβάλ. Θα σε έχει αφήσει κάτι καλό αυτό? Τίποτα που να θυμάσαι, που να γουστάρεις από αυτό? Νομίζω την πρώτη φορά που παίξαμε σε κάτι μεγάλο, στο Manifest. Ναι. Όπου είχαμε παρασκήνια, είχαμε μπουφέ. Νιώσαμε έτσι πολύ σημαντικοί ξαφνικά. Κλείδα, ναι. Ωραία είναι. Ναι, είχε πλάκα. Αλλά περισσότερο να σου πω ότι διασκεδάζουμε στα μικρά και στα επαρχιακά. Μπαίνουμε όλοι μαζί σε ένα βανάκι. Παίζουμε σε ένα μαγαζί, ένα πι ένα. Και έχει πλάκα, ας πούμε, να βλέπεις το κάτι διαφορετικό και οι ώρες που περνάμε μαζί, αλλά και το ότι μπαίνεις σε έναν άλλο χώρο που πρακτικά κανείς δεν σε ξέρει, σε μαθαίνουν. Είναι πιο όμορφο από ότι κάτι μεγάλο που είναι πιο απρόσωπο ενδεχομένως. Αυτό με το βανάκι είναι το πιο ωραίο πράγμα από εδώ γενικά. Γιατί κοιμάσαι. Γιατί να μην κοιμάμαι. Οδηγάει άλλος. Ειδικά να δεις, Γιώργο, μια φορά που είχε φέρει ο Γιάννης ένα τσουρέκι τερκενλί και με ξυπνάνε μέσα στον ύπνο μου. Κοίτα τι έπρεπε. Και έχω ένα τσουρέκι σοκολάτα και δεν έχω καν μαχαίρι. Δεν με το τσουρέκι δεν θέλει μαχαίρι, γιατί άμα το κόψει με μαχαίρι, αλλάζει η υφή του. Άμα έχει μερέτα γύρω-γύρω, όμως τα χέρια σου γίνονται μαύρα. Εντάξει, ρε. Θα λερωθεί, τα κάνει. Για να ξεφτυλίσουμε τελείως, ξέρεις πώς ξύπνησε. Του βάλαμε το τσουρέκι κάτω από τη μύτη και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τους Berkeley Project. Για αυτό που έχουν φτιάξει σαν Berkeley Project. Για το project αυτό των Berkeley, τέλος πάντων. Εγώ τους έχω δει μία φορά μόνο που παίξαμε μαζί στο ARC. Σαν μουσική με εντυπωσιάσανε συνολικά σαν αποτέλεσμα που βγάζουν. Έχουν ωραίες διασκευές σε κάποια πράγματα, δηλαδή το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πάρα πολύ κουρδισμένοι στο να βγάλουν ένα αποτέλεσμα σε αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή να διασκεδάσει ο κόσμος με την έννοια του διασκεδαστή. Δεν ξέρω πόσο. Πώς να σου πω, είναι λίγο περίεργο αυτό. Μου αφήνει μία αίσθηση ότι είναι τόσο κουρδισμένο που τελικά δεν διασκεδάζουν. Δεν το κάνουν γιατί τους αρέσει πια. Δεν ξέρω αν το κάνουν κάποτε επειδή τους άρεσε. Αλλά αυτή είναι η προσωπική άποψη που ενδεχομένως να είναι και πολύ λάθος. Αντρέα, Τόνι Σφίνο. Που είσαι και εσύ frontman. Δύσκολα. Όχι, είναι παιδί μου ένα. Θα σας πω και θα σας κάνω την ερώτηση. Είναι κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βγήκαν κάποιες μπάντες, κάποιοι καλλιτέχνες, μία φάση, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη δημιουργία, έχουν σχέση με το αναπαράγουμε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει, με άλλο τρόπο, σε άλλη θέση. Διασκεδάζοντας τον κόσμο, διασκεδαστές, αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Κοίτα, εγώ τον Σφίνο δεν τον έχω πολύ παρακολουθήσει. Κάνει εντύπωση τηλεόραση κατά λάθος. Όταν τον πρώτο είδα στο ίντερνετ κάπου, έλεγα εντάξει, είναι ένα κλασικό, ας πούμε, χαζό παιδάκι που απλά βγάζει βιντεάκι για να γίνεται ντόρος. Δεν ξέρω τώρα το παλικάρι αν έχει κάτι, ας πούμε, πιο σοβαρό στο κεφάλι του. Δεν ξέρω αν παίζει μαζί μας ή παίζουμε εμείς μαζί του. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο έξυπνοι ώστε να καταφέρουν να εκμεταλλευτούν το όλο πράγμα που συμβαίνει γύρω τους. Δεν το ξέρω τόσο, δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Πλάκα έχει, εντάξει. Okay, όπου παίζει, εκεί, γίνεται. Εντάξει, μέχρι εκεί ναι, είναι μια παράσταση one man stand, ας πούμε. Θα πήγαινες να ακούσεις Φίνο? Εγώ, εννοείται θα πήγαινα. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Και Burger Project έχω ακούσει τρεις φορές. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ότι εγώ όπως θα πάω στον Τόνι Σφίνο, θα πάω και στο Porcupine Tree. Καλά, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι ότι διαλέγω το ένα από το άλλο. Burger Project θέλω να σου πω πριν συγκεκριμένα για τους Burger Project, γιατί κάθε φορά μου βγάζουν κάτι άλλο εμένα. Τις έχω δει τρεις φορές. Στο ARC δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό που γίνεται, έχοντας ακριβώς τη γνώμη του Γιάννη. Στα Κουφονίσια ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή. Ναι, το vibe του horror, φίλε, είναι η φάση. Ακριβώς. Είναι μια μπάντα η οποία αν έχεις διάθεση και θες να χορέψεις και θες να περάσεις καλά, είναι αυτή η μπάντα για να είναι μπροστά σου. Στο ARC που τους είχα ακούσει με μια μπάντα που παίζε τσιγκάνικα όργανα, που τα είχαν κάνει όλα τα κομμάτια, τα είχαν κάνει τσιφτετέλη. Όλα. Ό,τι παίζουν ψιλοσκά, το είχαν κάνει τσιφτετέλη. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Ξέρεις τι μου θύμισε, θυμάσαι στον Αλφιό. Μπράβο. Ένα live με Λοκομόντο. Παίζατε κι εσείς. Ναι. Ήταν και κάποιες άλλες μπάντες από εδώ που δεν είχε κόσμο, αλλά ήταν ο χώρος, το σημείο, η φάση. Ναι, αλήθεια, τέτοια. Αλήθεια. Που και μόνο, δηλαδή, μόνος μου καθόμουν και τα άκουγα όλο αυτό το πράγμα και ήταν δηλαδή απίστευτη φάση. Δεν χρειάζονταν κόσμος. Έχει να κάνει με το σημείο δηλαδή που θα ακούσεις ή θα παίξεις μια μπάντα. Άλλο είναι ο Λυκαβητός, άλλο είναι το Καγκάριν. Εντάξει, άλλη φάση. Άλλο τώρα σε ένα νησί. Σωστό. Σίγουρα, το Burger Project είναι αυτό. Είναι για την παραλία, δάσος, ξυπόλυτος και να προμηθάνεις. Είναι για να χορεύεις και να περνάς ωραία. Okay. Πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, το προτιμώ να υπάρχουν αυτά παρά να υπάρχουν. Το βασικό είναι να ξέρεις γιατί τον βλέπεις τον άλλο. Δηλαδή, τον Ισφίνο που μου λες, αν πάρω τον δεις απλά για να περάσεις καλά και να γελάσεις, και όχι για να δεις ένα δείγμα μουσικής. Oh, ένα δείγμα, δείγμα μουσικής, ας πούμε. Για διασκέδαση κάποιο. Οκ. Και εγώ θα πάω να τον δω. Μπουζούκια φάση δεν είναι. Μπουζούκια. Όχι, λίγο δίσκο. Αυτό είναι. Δίσκο είναι η μουσική, αλλά η φάση είναι. Ακριβώς. Τα βαλέ τώρα, ναι. Εντάξει, τα μπουζούκια είναι άλλη κατηγορία. Μπα. Όχι, είναι πιο μεγάλο το. Το ίδιο θέατρο. Το πακέτο που περιλαμβάνει το θέμα μπουζούκια. Δεν είναι μόνο η μουσική καθαρά. Πάντως, εγώ ως Φίνος πιστεύω ότι είναι πολύ πιο επιτευγμένο σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή. Στη βλακιούλα που θα χαζογελάσουμε και θα φύγεις και δεν θα θυμάσαι τίποτα. Απλά ότι πέρασε καλά. Από τους Burger. Ενώ οι Burger Project έχουν και τραγούδια που θα τα ακούσεις μόνος σου. Ναι, και σαν μουσική. Καλά, πλάκα, είναι μουσική. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, σαν διασκευή πάνω σε κομμάτια, ναι, μένει γνωστά κτλ. Και η Mamba LD, ας πούμε, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία μπάντα. Υπάρχουν μπάντες στην Ελλάδα. Υπάρχουν. Σαφώς υπάρχουν. Απλώς δεν μπορούν να φτάσουν αυτές οι μπάντες και αυτή η κατηγορία που είπαμε, τη συγκίνηση προκαλεί σε εμάς να ακούσουμε μια μπάντα, ξέρω κι εγώ, όπως η Gravity Says I. Ξέρω κι εγώ. Που το άκουσα πέρυσι και πρέπει να το άκουσα το CD 40 φορές. Ή ο Αλέξανδρος, ο Logout, ή η Κορεϊδρο, ξέρω κι εγώ. Τέτοια πράγματα, καταλαβαίνεις. Με ποιο τρόπο οι B-sides προωθούν τη δουλειά τους, τη μουσική τους, πλέον? Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα. Μας έρχεται ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόθεση. Το προσπαθήσαμε κάποια περίοδο, μας κούρασε και ξέρουμε ότι χάνουμε από αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε. Κατά κάποιο τρόπο νιώθουμε ότι υποχρεώνουμε τους άλλους ή έστω και τους πρίζουμε όταν κάνουμε πρόθεση. Συν ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να είμαστε κάτι ψεύτικο. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάζουμε δίθεν στάτους και να δημιουργούμε έναν τόρο και να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν και απλά και μόνο για να τα πιστεύει ο κόσμος. Γιατί δυστυχώς πολλοίς κόσμος είναι αφελής και ό,τι και ακούει το δέχεται χωρίς δεύτερο. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή να έρθουμε να σου πούμε εδώ πέρα, ξέρεις τι, τον επόμενο μήνα θα κάνουμε 5 live στο εξωτερικό, τα έχουμε κανονίσει, δεν θα γίνουν ποτέ, δεν υπάρχουν, είναι στο μυαλό μου, αυτό τώρα το βγάλα. Όποιος τα ακούσει θα το πιστέψει, θα το πει κι αλλού. Δεν έχει σημασία το αν θα γίνουν ή όχι, αλλά το ότι ακούστηκε. Είναι το θέμα, δεν έχει σημασία το τι πουλάς, αλλά πώς το πουλάς. Ακριβώς. Εμείς δεν είμαστε πολιτές τελικά και αποφασίσαμε ότι. Ναι, είστε κάνουμε μουσική. Δεν γίνεται να τα κάνεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τη μουσική μας Και αν κάποια στιγμή αναγνωριστεί από μόνο του, έχει καλό. Ποια είναι η γνώμη σας για το downloading? Δίνετε τσάμπα τη μουσική? Free? Το κάνετε? Υπάρχει? Έτσι και έτσι. Τι πόνο την Ηλιάκη, τι πόνο την Το κάνουμε. Όταν το βγάζουμε στο YouTube το κομμάτι, μπορώ να κατεβάσει οποιοδήποτε πλέον. Θεωρητικά το κάνουμε. Πλέον δεν το πουλάμε, το δίνουμε έναντι κάποια δωρεά που μπορεί να κάνει ο καθένα. Το ξεκινήσανε οι Radiohead. Το έχουν ακολουθήσει πάρα πολύ. Πάρτε το, κατεβάστε το, δώστε ό,τι γουστάρετε. Μην δώσετε τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάνω σε αυτό το φιλοσοφία, ποια είναι η θέση σας? Κοίτα να δεις τι γίνεται. Καταρχήν να συμπληρώσω στο προηγούμενο ότι όλα μας τα κομμάτια από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα είναι με τέτοια άδεια ώστε οποιοδήποτε μπορεί να το έχει να τα αντιγράψει χωρίς να του πει κανείς οτιδήποτε. Δηλαδή δεν έχουμε copyright με την κλασική έννοια. Έχουμε το Creative Commons που επιτρέπει την αντιγραφή. Φτάνει να μην είναι για εμπορικούς λόγους και αλλαγές κτλ. Δεν θα έρθει ποτέ δηλαδή η αστυνομία, που λέω λόγος εισαγωγικά, η music police να σου πει. Τι θα φοράνε άραγε η αστυνομία, η police? Ανάλογα το είδος, το τζένερ. Σωστά, σωστά. Αυτό δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει πολύ. Για μένα ήταν πολύ κρίσιμο από το 2007 δηλαδή να είναι σε Creative Commons τα κομμάτια. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα του downloading είναι κυρίως γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πουλάς. Οπότε αφού δεν πουλάς, ας ακουστεί η μουσική και όποιος θέλει ας πληρώσει. Ας έρθει στο live τέλος πάντων. Ναι. Που και στο live πια δεν βγάζει λεφτά, έτσι. Απλά να καλύψει τα έξοδά σου. Σωστά. Τώρα οι Radiohead, ας πούμε, όταν έχουν τόσο κόσμο που τους ακούει. Να βγάλουν και δύο δίσκους και να τους δώσουν πήρε ναι, παρά, δηλαδή, δεν έγινε τίποτα. Σύντομα ότι την πρώτη φορά που το κάνει κάποιος βγάζει τελικά πολύ περισσότερα λεφτά, ενώ η Radiohead όταν βγάλανε ένα άλμπουμ που ο κόσμος είχε συνηθίσει να το πληρώνει 15 ευρώ και το δώσανε για download, αν θυμάμαι καλά το μέσο donation ήταν πάνω από τα 10 ευρώ κατά τη στοιχεία. Ο κ. Στυρόπουλος λέει όχι. Είχαν μπει μέσα, εγώ το θυμάμαι που το έλεγαν, και γι' αυτό ο επόμενος δίσκος στο King of the Limbs βγήκε κανονικά. Και βγάλαν και έξτρα έκδοση με εφημερίδα και κάτι τέτοια ιστορίες για να πάρουν και άλλα πράγματα. Γενικά αυτό το πράγμα δεν αποδίδει όταν είσαι τόσο μεγάλη μπάντα. Αποδίδει όταν είσαι πιο μικρή μπάντα και θέλει κάποιος να ασχοληθούν μαζί σου. Δεν αποδίδει, δεν είναι ότι δεν βγαίνουν τα έξοδα, απλά δεν βγαίνουν τα τρελά λεφτά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν βγάλεις 5 εκατομμύρια ας πούμε, που ενδεχομένως να είχαν συνηθίσει σε ευρώ. Εννοείται, γιατί αυτοί θεωρούν ότι μπήκανε μέσα. Άλλο μπήκανε μέσα και άλλο. Το κόστος δεν ξεπερνούσε, ας πούμε. Θα βάζατε το CD σας, τη μουσική σας, σε μία εφημερίδα δώρο? Είναι σχετικό, ανάλογα την εφημερίδα και. Το συζητάς. Υπό όρους, ναι. Ναι, ναι, το συζητάμε. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα πάρουμε τα λεφτά που δώσαμε για την παραγωγή, τα οποία δεν θα τα πάρουμε ποτέ αλλιώς. Ή, να σου το πω αλλιώς, αφού χαθήκαν αυτά τα λεφτά και τελικά φύγαν από πάνω μας και πάνε, θα πάρουμε λεφτά για να κάνουμε το επόμενο. Λοιπόν, για να προχωράμε να κλείσουμε, γιατί έχουμε 10 λεπτά ακόμα και έχω κάπως ακόμα. Το μέλλον της μπάντας, πώς το βλέπετε? Με τα τωρινά δεδομένα και αν κάτι δεν αλλάξει δραματικά, θα μπούμε κάποια στιγμή για ένα δίσκο. Γενικά θα γράφουμε μουσική όπως τη γράφουμε και σήμερα. Δεν θα αλλάξει κάτι, ούτε θα πάμε να κάνουμε κάτι πιο οικονομικό, ούτε πιο μεγάλο, ούτε πιο μουσική, όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει τσέπη μας να την πληρώνουμε. Το μέλλον της χώρας. Εντάξει, τώρα να το πας μακριά. Δεν το πάω μακριά, το όνομα. Δεν έχουμε την κρυστάλλινη σφαίρα. Ζωφερό, εγώ βλέπω να είναι. Ζωφερό το μέλλον. Δηλαδή να μην ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Α, τον Ανδρέα να ρωτήσεις. Που... αρχίζει να χτυπάει το χέρι πάλι. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το οικονομικό... Εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να την κάνουμε σε 10 λεπτά. Εντάξει, απλά εγώ προσωπικά μιλήσω και ναι. Το πασάρατε. Ναι, okay, η χώρα περνάει άσχημες φάσεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ευθύνονται όλοι για αυτό το πράγμα. Και εμείς. Και εμείς και οι πολιτικοί και όλοι, τέλος πάντων. Όλοι έχουμε μπλέξει κάπου, όλοι έχουμε κάνει τη λαμογιά μας. Μην το πολύ ζαλίσουμε, ναι, γιατί δεν έχει νόημα. Ναι, ναι. Απλά αυτό, να δει κάποιος το κομμάτι το δικό του με άλλο μάτι. Να μην περιμένει να γίνουν όλα από τους υπόλοιπους και τίποτα άλλο. Εγώ το μόνο σαν διαπίστωση που θα κάνω είναι ότι με ενοχλεί πάρα πολύ ο εκφασισμός και όχι απαραίτητα από την πολιτική του διάσταση, δηλαδή από τα συγκεκριμένα κόμματα, αλλά ο καθημερινός φασισμός που το βλέπεις στα λόγια όλων, το βρίσκω ανατριχιαστικό σε σημείο δηλαδή που κάποιες φορές ας πούμε σκέφτομαι τι θα γίνει. Όλα τα υπόλοιπα πολιτικά, οικονομικά κτλ. Νομίζω ότι φτιάχνονται. Αλλά όταν όσο πιο τομάρια γινόμαστε, ναι, τόσο πιο δύσκολο. Νομίζω πως αυτή η φάση γενικώς, να φέρω νεράκι, θα βοηθήσει. Γιατί θα φάμε πάλι από το ίδιο τσουκάλι και θα βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν λίγο παραπάνω άνθρωποι. Γιατί είχε χαθεί λιγάκι, νομίζω, η μπάλα. Ναι, απλά στην Ελλάδα εγώ, έχουμε ένα κακό όταν συμβαίνει κάτι άσχημο και θεωρητικά, ας πούμε, το βλέπουμε πιο σοβαρά το τι συμβαίνει γύρω μας. Ξαναγυρνάμε πάλι στα πρώτα και ξανατρογόμαστε και πάλι από την αρχή και αυτό γίνεται συνέχεια. Οπότε είναι στο αίμα του Έλληνα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει αυτό. Κριστάρα, κάτι θέλεις να πεις? Όχι. Λοιπόν, τι έχουμε? Σχέδια για το μέλλον, live, τι σειρά έχουμε τώρα? Live έχουμε αύριο στο Six Talks στην Αθήνα με τους Playground Noise. 9 το βράδυ αρχίζει. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι άλλο. Θα δούμε για το καλοκαίρι πάσα. Δεν έχετε οργανωθεί ακόμα, είναι λίγο νωρίς. Σκέφτεσαι τίποτα? Πολλά σκέφτομαι, πολλά φεστιβάλ τα οποία θα παίξουν. Θα δούμε τώρα. Γενικώς γίνονται διάφορα φεστιβάλ. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε να καλύψουμε ή εμείς το ίδιο το budget να πάμε να παίξουμε ή το ίδιο το φεστιβάλ έχει να καλύψει το budget για να γίνει αυτή. Ποιος παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα? Πού σας βρίσκει ο κόσμος? Έχουμε ένα site για γέλια, το bpavlasites.gr. Για γέλια.gr. Μπερδεύτηκα λίγο. bpavlasites, κανονική pavla.gr. Ουσιαστικά θα το στείλει στο Facebook, δηλαδή θα μπουν μέσα, είναι το παλιό site. Στο Facebook, B-Sides. B-Sides Band. B-Sides Band. B-Sides Band είναι αν το βάλουν πάνω. Αν γράψουν σκέτο B-Sides στην αναζήτηση, λογικά θα μας βγάλει. Άλλο. Θέλετε κάτι να πείτε, κάτι που δεν ρώτησα, κάτι να προσθέσετε? Θέλω. Δεν θέλει κανένα. Τι θες? Όχι, φτάζω. Εγώ δεν ξέρω τι θέλεις. Τι θέλεις? Κανένας, έτσι? Όχι, σιωπή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς που ήρθατε και κατά δεύτερον που θυμηθήκαμε τα νιάτα μας στη μουσική και στη φάση όλη. Ήταν ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, ο Γιάννης ο Σπηλιωτόπουλος, ο Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, τρεις εκ των πέντε των B-Sides. Λείπει ο Γιώργος ο Πούρικας και ο Χρήστος ο Ανέστης. Εγώ είμαι ο Γιώργος Σταθόπουλος, ευχαριστούμε για την παρέα. Την άλλη Πέμπτη πάλι. Για τη χαρά. B-Sides. Καλό βράδυ. Η ώρα είναι 10.